граници и възможности. Четвърта лекция от 12-та година на младежки окултен клас. Държана на 14 октомври 1932 година, София, Изгрев. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Тема за следния път. Непознатото. Казвате, че много неща в природата се повтарят, и то най-познатите, но всъщност в тях се крият непознатите. Например, не можеш да напишеш нещо без участието на познатите букви. Може написаното да е нещо непознато, но то е изразено чрез познати букви. Разкриването на буквите е голяма философия. Това не подразбира знанието на езика. Важно е да имаш понятие за буквите, да знаеш как да ги съчетаваш. След това идва знаенето на езика. Сега ще ви говоря за една особена азбука. Буквата А представлява точка в геометрията, която, за да се изяви, е необходимо участието на някаква причина. Казва се, че точката не заема никакво пространство. Според мен, точката е онова най-малко микроскопично пространство или най-малката концентрирана енергия или най-малката мисъл, чувство или постъпка. Както буквата А, написана на хартия, е видима, така може да бъде видима и точката. Казва се, че тя се движи в известна посока, но сама по себе си точката не се движи. Едновременно с буквата А, като точка, следва буквата Б, също точка. Колкото е видима точката А, толкова е видима и точката Б. Следователно, когато точката А се движи в известна посока, точката Б се движи в посока, противоположна на нейната. Значи, когато се движи електрически ток по известна посока на жицата, друг ток се движи в противоположна посока на първия. Двете точки образуват едновременно едно и също течение и се отличават по своите качества. Горното течение е положително, а долното – отрицателно. Ако движението на точка А стигне до Б и продължи по-нататък, виждаме, че става отрицателно. То не върви вече по права линия, но се изкривява и минава под земята. Движението А-Б има известна посока. Когато точките А и Б се движат в хоризонтална посока, движението е положително. С всяка точка в пространството се проявяват още 4 точки. Така се образуват 2 по 2 успоредни прави, които заедно образуват квадрат. Двете успоредни показват възможностите на движението. Те могат да се извият така, че да представляват крива линия, а затвореното в нея пространство – кръг. Линиите АБ и CD са възможности на точката А. Точките показват ограничението. Силата, която действа от А към Б, показва, че и тя е ограничена. Не може да отиде по-нататък. Следователно, тя ще мине в друга посока, а именно в посоката CD. От точка B силата не може да продължи по-нататък. Тя ще се върне, откъдето е излязла. Това е закон, но не механичен. Много естествено, във Вселената не съществуват отделни точки. Вселената е едно цяло, а всички точки – линии, плоскости, тела са възможности, в които цялото може да се прояви. Ако възлагаш нещо на малките плоскости, на малките линии, на точките, това показва, че цялото се разлага на съставните си части. Същото става и с парче лед, като го удреш с чук. То ще се разпръсне на безброй частици. Но ако слънцето и грее и пропука леда, стопената вода ще се стече в низината. Щом водата прониква в земята, това показва, че повърхнината й не е плоска. Виждаш, че един човек се движи към теб. Спирате се и започвате да разговаряте. Това показва, че желанията и стремежите ви са еднакви. Ако и двамата се разминете, без да се спрете, значи желанията и стремежите ви са различни. В първия случай и двамата са на плоскост. Във втория случай единият човек се движи в вдлъбнатина, а другият по изпъкнала повърхнина и затова стремежите им са различни. Народът казва за някого, че стои на високо място, т.е. той е от високо произхождение. За друг казва, че е слязал ниско, значи единият живее на планина, а другият в долина. Те се различават коренно. Като наблюдавате полските хора, виждате, че те се различават от планинците по строеж, по мускулатура. Планинците са по-издържливи. Когато полският човек попадне в една местност, ако е земеделец, той започва да мисли как да изоре и посее. Ако е инженер, започва да прави изчисления къде да построи някое здание. Ако е индустриалец, започва да търси минни богатства в тази местност. Планинецът ще мине през тази местност, без да й обърне внимание, тъй като той ще се стреми нагоре към планината. Да се върнем към точката. Какво се крие в нея? Зависи каква е тази точка. Ако е житно зърно, точката е жива. В нея се крие известна енергия. Когато точката А мине през трите точки Б, С, Д и се върне пак в А, образува се плоскост. Когато плоскостта се движи, образува се тяло, куп. Всяка плоскост е страна на тялото. Защо ви говоря за плоскостта, за куба? С това искам да ви наведа на идеята, че всяка мисъл, всяко желание, всяка постъпка имат определена геометрическа форма, т.е. определена геометрична възможност. Ако се случи една точка, линия или плоскост да не проявят своите възможности, това се дължи на факта, че по пътя им се явяват големи препятствия. Щом те се преодолеят, възможностите им веднага се явяват. Какво прави инженерът, когато иска да прекара някъде железопътна линия? Първо разглежда дали е равен пътят или не. Някъде той слиза надолу, някъде се качва по планината и инженерът съобразява как да преодолее тези препятствия. За да мине влакът през планинската местност, пробиват тунели, прекарват шосета. Ето защо и човек може да приложи същите методи в своите мисли и желания. Щом срещне известно препятствие, той трябва да прокарва тунели, шосета и други. Който не разбира законите на геометрията, той изпада в големи противоречия. Представете си и положението на един беден. Животът му е в квадрат. И колкото са възможностите на този квадрат, толкова са и неговите възможности. Бедният е в съседство с един богат. значи неговите възможности граничат с възможностите на богатия. Точка С съединява двата квадрата – на богатия и на бедния. Богатият може само да кредитира бедния, да му даде част от своя капитал, но в никой случай няма да му даде колкото са неговите възможности. Богатият изчислява възможностите, които се крият в квадрата на бедния, и се съобразява с тази оценка. Бедният е недоволен от оценката и отношението му към богатия се изменя. Питам, всеки от нас на колко оценява своя квадрат? Ако го оценява един земеделец, собственик на много земя, първо ще ви разгледа физически. Дали сте здрав, снажен, готов за работа? Той казва, давам ти 100 лева надница, върви на лозето да работиш. А на слабия ще каже, определям ти 50 лева надница. Колкото по-слаб е работникът, толкова по-малка е надницата. Това са порядките на стопаните. Изобщо, колкото по-малки са възможностите на твой квадрат, толкова по-малко те възнаграждават. Шивачките, които се занимават с дребни работи, получават малка надница. Дипломатът, който се занимава с важни политически въпроси, получава голямо възнаграждение. Значи астрономът, който изучава големите небесни тела, би трябвало да получава най-голямо възнаграждение. Всъщност, възможностите на човека, т.е. неговите прояви на физическия свят, зависят от неговото вътрешно разбиране. Като е дошъл на земята, човек проявява известни желания и мисли, че е свободен, но се лъже. Много от твоите желания са желания и на другите хора. И не мисли, че си свободен. Квадратите, които те заобикалят, показват, че си ограничен от всякъде. Всяка точка на твоя квадрат е граница, докъдето можеш да минаваш. Ти си свободен само вътре в квадрата, но речеш ли да излезеш вън от него, веднага ще те ограничат. Ще се намериш пред една митница, където ще кажат: ти искаш да минеш чуж квадрат, разкрий картите си. Ти не съзнаваш това, но се стремиш към една цел – да се освободиш. Опиташ ли се чрез насилие да минеш митницата, ще се намериш в положението на онзи, когато аутопсират. Когато е бил жив, родителите са треперили над него, но щом умре, лекарите се разпореждат с трупа му. Събират се около него няколко студенти и започват да го режат. В началото им се вижда страшно, а после се спират върху научната страна на въпроса. Когато и да е, всеки човек ще се намери на дисекционната маса. Никой не може да я избегне. Студентите поглеждат към трупа и си казват: какъв си бил? Какво те е вълнувало? Това не ни интересува. Че си бил разочарован, че си имал несполуки, и това не ни интересува. Дали си служил на Бога или не, и това не ни интересува. Ние искаме да знаем какво се крие в твоето тяло. Вземат ножа и режат. Те изучават вътрешността на човешкия организъм и като свършат работата си казват: благодарим ти за услугата, която ни направи. След това събират частите му и го погребват. Няма ли друг начин за изучаване на човешкото тяло? Ще дойде време, когато изучаването на човека ще става по живото тяло. Живото сърце ще намериш това, което в мъртвото никога не може да намериш. Квадратът като фигура не е нищо друго, освен дисекция на вашите желания. Всяка мисъл, всяко желание е ограничено от страните на квадрата. Не че дадена мисъл или желание не могат да се реализират, но преди да дойдете до това, трябва да изучавате известни закони. Отиваш при един професор и очакваш той да те приеме с разположение, но той те погледне от високо и казва: «Първо ще опитам способностите ти. От това зависи моето отношение към теб». Той ти даде една трудна задача, погледнеш я и казваш: «Мъчна е, не мога да я реша». Щом искаш да влезеш в по-висока област, ще работиш. Колко въпроси са преплетени в аналитичната геометрия? Това е още само физическата страна на геометрията. Колкото по-навътре влизаш, ти идваш до силите и законите, които действат в нея. Само така ще се домогнеш до великата разумност на природата. Сложно нещо е живата геометрия. Ти имаш едно любовно чувство и не можеш да го разрешиш. То е толкова просто нещо, а ти казваш: «Не пипай тук, това е болно място». Според мен любовното чувство е точка толкова деликатна, толкова финна, че трябва да я пипаш много внимателно, за да не причиниш някаква болка. Любовната точка не я пипай, даже и с поглед не я бутай. На 100 години само един път може да се докоснеш до нея. Под 100 години разбирам една проява на великата разумност. Имаш право да надникнеш в областта на любовното чувство само ако си разумен. В любовната точка се преплитат хиляди същества. Любовното чувство е художествена изложба, където най-видните художници са изложили своите картини. И ако си умен, ще научиш нещо от тях, но ако не си умен, нищо няма да научиш. Хвалиш се със своето любовно чувство, но си изпъден от галерията на художниците. Ако не си готов вътрешно, отиваш в художествената изложба и буташ тази, онази картина, дойде стражарят и казва: «Вън, нямаш право да ги пипаш». Срещаш един свой приятел, гледаш го право в очите, искаш да узнаеш какво мисли и чувства в дадения момент. Според мен, нямаш право да изследваш човека по този начин. Право е да знаеш с какъв човек се срещаш, дали е умен или не, но начинът на изследването ти е крив. За да постъпиш правилно, ти трябва да знаеш законите на своите мисли и чувства, т.е. тяхната геометрия. Искаш да реализираш една своя мисъл или едно желание, но срещаш мъчноти по пътя си. Това показва, че някои същества се интересуват от теб и съзнателно ти препятстват. Какво ще направиш? Как ще постъпиш в случая? По два начина. Или ще се върнеш назад, или ще търсиш път да преодолееш препятствието. Когато изследва една планинска местност, ученият не се плаши от мъчнотиите. От тук, от там, ще се промъкне, докато най-после си пробие път. Искаш да заемеш професорско място. Подаваш молба, но виждаш, че са подадени още 100 молби. Трябва ли да се откажеш от желанието си? Колкото и да е мъчно, трябва да опиташ. И ако успееш, ще знаеш, че си преодолял известна мъчнотия. Голяма е конкуренцията. Където има конкуренция, там мъчнотиите са по-големи, но и условията за растение са по-големи. Една муха влиза в стая и започва да търси нещо за ядене. Като се нахрани, иска да излезе навън, но не може. Тук кацне, там кацне, никъде няма изход. Започва да лази по прозорците. Стъпва ту на единия, ту на другия си крак. Прави своите изследвания и се чуди, защо не намира изход. Много просто. Тя е влязла без позволение в кухнята на едно аристократическо семейство, яла и пила е, а след това иска да излезе, без да плати нещо. като се блъска от едно място на друго, тя се хваща на мухоловката и се чуди, откъде й е дошло това нещастие. Пита се, кой има право да я поставя на такова изпитание? Но никой не може да я защити. И човек като мухата попада при известни мъчнотии и се чуди, коя е причината за това. Много естествено. Той не знае законите на природата. Може да си учен, но ако си невнимателен, непременно ще попаднеш в мъчнотиите на мухата. Може ли учения да изпадне в мъчнотии? Може, разбира се. Представете си, че той пътува вечер през една планинска местност и по невнимание пада в една пропаст. Ако пропастта не е дълбока, лесно ще излезе. Но ако е дълбока, ще очаква външна помощ. Като слушате да говоря, така казвате. Кажи ни нещо интересно. Остави настрани научните работи. Какво ви интересува? Искаме да знаем къде има заровени пари, къде има вода, къде са плодните градини. Този, който има хубави плодове, и той като теб е търсил градини с плодни дървета, и като не е намерил, сам си е направил градина и сам е отглеждал плодни дървета. Направи и ти като него, за да задоволиш желанието си. Ако не работиш, животът ти ще се обезсмисли. Затова си кажи: ще копая, ще съдя плодни дървета и ще чакам 12 години, докато получа изобилно плодове. Кажеш ли, че нямаш търпение, ще ходиш гладен и бос. И учен да си, пак ще копаеш и съдиш. Учил си, завършил си виша наука, но не можеш да работиш. Като огладнееш, влизаш в една гостилница и се молиш на гостилничаря да ти даде малко ядене. Той ти сипе ядене в една чиния и ти започваш да ядеш като учен. Казваш: ще покажа на тези хора как яде учен човек. И ученият и простият ядат по един и същ начин. И двамата искат да задоволят глада си. Ще кажете, че науката е свещено нещо. Свещена е. Но ако може да преодолее всички мъчноти. Днес моята цел е да прегледам писмата, които сте ми писали, за да видя на кои може да се отговори. Някои писма не заслужават отговор. Не, че са глупави, но са ненавременни. Вие искате неща, за които не сте готови. В това отношение приличате на онези деца от първи клас, които заедно с букваря си носят учебниците на своите по-големи братя и сестри. Какво разбирате от алгебра и аналитична геометрия? Защо са им тези учебници? И вие като тези деца се занимавате с велики мисли, които изискват голям капитал. Казвам, не губи времето си да носиш големи книги. Те са за библиотеките. Щом изучиш буквара си, тогава ще пристъпиш към големите книги – алгебра, аналитична геометрия и други. Големите книги са за университета. Дотегна ми да уча и да живея. Дотегна ти, защото се товариш с мисли и с книги, които не са по твоите сили. Щом ти дотегни животът, или ти ще режеш, или теб ще режат. Това е трудна задача, която трябва да разрешиш. Лесните задачи не дотягат, но трудните всякога дотягат. Упростете живота си и вложете в него само лесно разрешими задачи. Започнете от малкото, от 1 килограм, и постепенно увеличавайте. Така ще си калите и ще можете да вдигате големи тежести. Не се опитвай да вдигнеш с ръката си голяма тежест, защото ще изгубиш и тази сила, която имаш. За да вдигнеш 100 кг тежест, трябва да се упражняваш дълго време. Да вдигаш големи тежести. Това са изключителни явления. Изключителните неща са за изключителни времена. Успехът на човека е в малките величини, в малките желания. Ще дойде време и за големи желания, когато станеш силен. Казват за някого, че го очаква голяма слава. Той си знае какво го очаква. Голямата слава има отношение към големия товар. Тежка е голямата слава. Като знаеш това, бъди доволен от малките постижения. Радвай се на малките мисли. Малкият квадрат причинява по-голяма радост от големите квадрати. Във всеки квадрат живее по едно същество, чието граници не можеш да прескочиш. Ако се опиташ, ще се натъкнеш на големи мъчноти и противоречия. На това именно се дължат страданията на хората. Зачитайте живота на всеки човек. Животът на всеки го е ограничен в известна област. Той има определен кръг на дейност. Щом зачиташ живота на другите, и твое ще зачитат. И тогава разумните същества, които направляват целокупния живот, ще имат определени отношения към теб. Тайна молитва. Четвърта лекция. 12-та година на младежки окултен клас. Държана на 14 октомври 1932 година. София. Изгрев.